Goedemiddag en welkom bij de eerste Nieuws & Co van 2024. Dit uur blikken we met burgemeester Marcouch van Arnhem terug op de jaarwisseling in zijn stad, waar dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod van kracht was. En radiozender M&M had vorige week presentatie door AI. De DJ was op kerstvakantie. En we volgen schaatsen, de marathonwedstrijd bij de mannen. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Japan zijn zeker 2 doden en tientallen gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. En in de buurt van het epicentrum zijn tientallen gebouwen ingestort. Naar verwachting zal het slachtofferaantal nog oplopen, want er liggen nog mensen onder het puin. De hulpoperatie komt langzaam op gang, zegt correspondent Anoma van der Veren. De hulplijnen zijn ook nog steeds bezet. Er komen veel te veel meldingen binnen. Die kunnen niet alles aan. Er moeten op dit moment in totaal 51.000 mensen geëvacueerd worden. In Wajima, dichtbij het epicentrum, is een deel daarvan opgevangen bij het leger. Die delen nu dekens uit en noodrantsoenen uit. De gouverneur vraagt of die misschien breder ingezet kunnen worden in de hele regio. Dus ja, het komt op gang, maar het is nog een hoop puzzelen. Voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami-waarschuwing na de bevingen. Mensen in het getroffen gebied krijgen het advies om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het oogziekenhuis in Rotterdam is verder opgelopen. Inmiddels zijn 24 mensen met schade aan hun oog behandeld. Onder hen zijn 2 kinderen onder de 12 en een kind tussen de 12 en 16. Vanochtend noemde het oogziekenhuis de jaarwisseling al een ouderwetse horrornacht. De driehoek in Amsterdam pleit voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd. Bij de brandweer zijn tijdens de jaarwisseling bijna 3700 meldingen binnengekomen van incidenten, iets minder dan in voorgaande jaren. Volgens Brandweer Nederland waren er 225 autobranden, bijna 800 containerbranden en ruim 100 woningbranden. Eintracht Frankfurt huurt oud-Ajaxie Donny van de Beek van Manchester United. Daar zat hij de afgelopen 3,5 jaar vooral op de bank. Frankfurt heeft ook een optie bedongen om hem te kopen. In Rotterdam zijn afgelopen nacht 4 gewonden gevallen bij 2 steekincidenten, niet ver bij elkaar uit de buurt. Het eerste steekincident was even voor middernacht. De politie vond een zwaar gewonde vrouw met steekwonden op straat. Agenten hebben haar gereanimeerd. 20 minuten later kwam er een melding binnen van een 2e steekincident in een woning even verderop. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De politie in Rotterdam heeft een man van 41 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij beide steekpartijen. Bij Scheveningen zijn om 12 uur zo'n 10.000 mensen de zee ingerend voor de traditionele nieuwjaarsduik. Voor het eerst gebeurde dat niet voor het Koerhaus, waar de boulevard nu is opengebroken, maar iets verderop, ter hoogte van het museum Beelden aan Zee. De watertemperatuur was 7 graden en ook bij Almere stonden ze vanmiddag klaar voor een frisse duik. Ik moet alleen mijn broek nog even uit en dan schoentjes uit, dan kan ik erin. Ja, ja. Beetje vroeg nog toch? We moeten nog een kwartier. Ja, dat weet ik, maar ik dacht ik moet wel vooraan staan natuurlijk. Ik wil wel als eerste erin. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noordoosten valt nog een enkele bui. Vanavond eerst droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen. Morgenochtend is het even droog, maar later gaat het weer regenen. En het wordt zeer zacht met een graad of 12. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik dacht dat er hier een vuurwerkverbod was. Ja, maar daar hebben wij niet tegen. Nooit, nooit niet. Nou, zo dat je ziet, is het niet echt, hè? Ja, dat was gisteravond in Tilburg, waar deze jaarwisseling voor het eerst een afsteekverbod gold. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Naast Tilburg zijn er nog 15 andere gemeenten in Nederland waar geen vuurwerk meer mocht worden afgestoken. Arnhem is een van die steden. En hoe dat daar is verlopen met het afsteekverbod, dat ga ik vragen aan de burgemeester Ahmed Markoes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hebben de Arnhemmers zich een beetje gehouden aan dat afsteekverbod? Ik denk wel een beetje. Ons gevoel en het gevoel van veel mensen die ik sprak, die hadden echt wel het idee dat er eigenlijk wat minder afgestoken is. Meestal heb je in aanloop tot die jaarwisseling wordt er al veel geknald. Het gevoel was wel dat er minder is geknald, maar helemaal weg is het natuurlijk niet. En als het nabij je portiek is geweest, dan heb je het gevoel alsof het heftig is geweest. Want er is wel degelijk ook in onze stad veel geknald. Ja, want het idee heeft u dus vooral dat de aanloop rustiger was? Of ook de nacht zelf? Ook de nacht zelf, maar ook de dag daarna. Want dan kijk je natuurlijk ook naar de straten. En er lag ook gewoon wat minder afval op straat dan normaal. Is er opgetreden in Arnhem tegen mensen die vuurwerk afstaken? Want dat was natuurlijk ook wel de kritiek op dat afsteekverbod. Ja, het heeft ook niet zoveel zin als er toch niet wordt gehandhaafd. Ja, kijk, het afsteekverbod in een context waarin je wel gewoon in dezelfde stad ook gewoon vuurwerk mag kopen, is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld en lastig te handhaven. Maar daar waar we bij konden, want je moet bij zo'n APV-overtreding moet je het waarnemen. Dus je moet er bijna bovenop zitten en het zien om iets te kunnen doen. Dat is inderdaad ingewikkeld handhaven. En uiteindelijk moet je op zo'n avond toch vooral ook inzetten op heel veel andere dingen die gebeuren, zoals geweld en brand en allerlei andere openbare ordeverstoringen. Dus je moet prioriteren en dan kom je niet alleen op het knallen van vuurwerk. Nee, want ik begrijp dat er 4 processen verbaal zijn opgemaakt. Dat is natuurlijk heel weinig in zo'n stad met de jaarwisseling. Ja, dat is de politie en dat is het daadwerkelijke proces verbaal. Maar handhaven kan ook gebeuren natuurlijk door aanspreken, door wegsturen. Maar meer dan dat kun je niet doen, hè? Want je kunt bijvoorbeeld niet, als iemand vuurwerk bezit, kun je er niets tegen doen. Dus iemand moet echt afsteken. Dat verbod geldt. Maar het bezit hebben, het vervoeren van vuurwerk, ja, dat mag, want je mag het gewoon in die periode net voor oud en nieuw gewoon kopen. Ja, want dat is natuurlijk een heel dubbel beeld. In Arnhem mag je wel vuurwerk kopen, maar je mag het dan niet afsteken. Zou u het liefst ook een verkoopverbod zien? Ja, als je heel realistisch bent, dan moet je een totaal verbod hebben. En dan nog eens een uitdaging hoor, met handhaving. Maar dan zul je in ieder geval de overgrote meerderheid van de Nederlanders die zich aan de wet houden, ja, die zul je daarmee in ieder geval wel bereiken. Maar voor heel veel mensen is het ook ingewikkeld te snappen. Ik denk van ja, je kunt hier gewoon een paar straten verderop een vuurwerk kopen. Dus zijn mensen vaak ook in de veronderstelling dat je mag afsteken. Ik bedoel, we hebben campagnes gevoerd, voorlichting gegeven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat ook, dat die informatie ook niet de mensen bereikt. En doordat je dus kunt kopen, denkt, ja, dan mag ik afsteken. Of dat je je kinderen gewoon er moeilijk van weer kunt houden om te kopen en af te steken, omdat het juist gekocht kan worden. Ja. En even voor de duidelijkheid, u kunt niet zo'n verbod instellen, toch? Nee, dat is echt aan Den Haag. Dus ik ondersteun het pleidooi om de wetgever, dus de Tweede Kamer, op zijn minst knalvuurwerk. En veel van wat knalvuurwerk heet is eigenlijk gewoon, zijn het gewoon explosieven. Het mag geen vuurwerk heten. Het is natuurlijk al illegaal en verboden. Maar je zou natuurlijk op Europees niveau wetgeving moeten maken waarin je die handgranaatachtige explosieven die ook door criminelen worden gebruikt, ja, dat we dat geen vuurwerk meer noemen, maar explosieven. En dat dus ook Europees op Europees niveau verboden wordt. Want als je het alleen maar in Nederland alleen verbiedt, zit, dat helpt een beetje. Maar ja, als je het zomaar in Duitsland of België kunt kopen, ja, dan helpt dat ook niet. Dus daar moet wel iets gebeuren, want het is gewoon levensgevaarlijk. U had het net over andere incidenten waar de politie ook druk mee is geweest. Althans, dat die daar toch ook oog voor moeten hebben. Hoe is dat gegaan in Arnhem? Hoe was het bijvoorbeeld met geweld, met andere zaken dan alleen het afsteken van vuurwerk? Nou, we hebben een beetje druk gehad met een groep van 70 jongeren in Arnhem-Zuid. Die zich baldadig gedroegen, een beetje kat-en-muisspel met de politie. Gooiden hier en daar ook een stuk vuurwerk naar de politieagenten. Maar geen impact. Maar het houdt je wel bezig. En relatief met de rest van het land is het bij ons rustig verlopen. Dus als u erop terugkijkt, bent u dan tevreden over hoe deze jaarwisseling in Arnhem is verlopen? Ja, zeker. En we gaan natuurlijk evalueren. Maar ik vind natuurlijk elke misdraging is er één te veel. Het kost ons gewoon heel veel politiecapaciteit, heel veel handhavers, heel veel inzet om zo'n evenement van oud en nieuw op een goede manier in een goede richting te begeleiden. Dat zou eigenlijk niet moeten. Dus ik, in relatie tot de rest van het land zeg ik, bij ons is het goed gegaan. Maar ik ben het met alle Nederlanders eens die zeggen van ja, dit is toch een beetje te gortig. Dank voor uw toelichting, burgemeester Marcouch van Arnhem. Je auto parkeren tijdens de jaarwisseling, dat is voor veel mensen wel spannend. Door rondvliegend vuurwerk is er risico op schade, maar auto's worden ook opzettelijk in brand gestoken. Vooral in de regio Utrecht is het ieder jaar raak. Verslaggever Lennart Swolfs ging langs bij bergingsbedrijf Kollewijn dat de autovrakken afgelopen nacht heeft opgehaald. Aan de rand van Utrecht op een groot parkeerterrein staan de autovrakken op elkaar gestapeld. Een witte Jaguar zie ik hier, of althans wat er van over is, maar het logo zie ik nog wel. En daarbovenop een kleinere auto, maar wat dat voor merk is, dat kan ik niet meer zien. Zo erg afgebrand is die. Vincent Ensie, manager van het bedrijf. Drukke nacht gehad? Ja, zoals vanouds eigenlijk. Oudjaarsnacht is altijd druk en wederom afgelopen nacht ook weer. Zijn die toch met 4-5 auto's de hele nacht aan het rijden geweest om de wrak op te halen. Wat is de schade? De laatste twee nachten bij elkaar 39 stuks. En een scooter. Zullen we even een rondje gaan lopen? Ja, is prima. En wat mij gelijk opvalt als we hier lopen is de geur. Natuurlijk de schoeilucht, maar ook veel benzine ruik ik. Ja, het merendeel wordt gewoon met benzine aangestoken. Ruit inslaan, benzine erin, vuurtje erbij en ze staan in de brand. Dus dat gebeurt eigenlijk opzettelijk dan? Ja, dit is allemaal opzettelijk wat je hier ziet. Het lijkt me sterk dat dat toeval is. Daar geloof ik niet meer in. En dat is ieder jaar zo. Die worden gewoon opzettelijk in de brand gestoken. En af en toe met vuurwerk. Maar over het algemeen is het gewoon met vloeistof voor de auto's in de brand steken. Schrikt u ervan? Nee, schrikken door krijg ik niet meer van. Het is al jaren zo. Dan zie je met hetzelfde liedje, zoveel auto's weer, dat je de hele nacht in touw bent om de ellende op te halen. Wordt dus eigenlijk een beetje normaal voor u, maar wat vindt u ervan dat het ieder jaar weer gebeurt? Ja, ik vind het gewoon heel triest. Blijf elkaar spul af. Ik zeg altijd zo, de mensen moeten er hard voor werken. De auto is een heilige koe. Dus iedereen, of die nou kapot gaat of in de brand vliegt, je mist toch je auto. En als je hem dan op zo'n manier kwijt moet raken, nou, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Nu zie ik hier een grijze auto staan, wel een ingeslagen ruit, maar verder zie ik eigenlijk heel weinig schade. Ik zal even de deur openmaken, dan kan je hem aan de binnenkant bekijken. Ja, die is inderdaad van binnen volledig uitgebrand. Glas op de stoel, de bekleding helemaal weggeschroeid en het dak van binnenuit komt flink naar beneden. Ja, zoals je ziet, het interieur is helemaal afgeschreven, dus dan is het meestal de bedrading ook. Dus ja, die auto is gewoon te los, hoe gek het ook klinkt. Zullen we maar weer dicht doen voor wat het waard is? Ja, ik kan hier niet nat regenen. Glas hoor je nog wegspringen? Ja, dat is de ruit die ze in hebben geslagen om in de brand te steken. Nou, de eigenaren van deze auto's, sommigen weten al dat een auto is uitgebrand, maar sommigen nog niet. Heeft u hier al mensen getroffen? Ja, gisteren is er iemand langs geweest en vanochtend zijn er 3 mensen geweest voor 1 auto. Ja, die komen de trieste handen. Ik zie wat er van hun voertuig overgebleven is. En het is toch altijd weer schrikken. Wat zijn de reacties van de mensen dan? Ja, vooral boos. Boos en verdriet. Je hebt ze er ook bij. Ja, die hebben hard gewerkt. Die kunnen een autootje kopen. En dan wordt die in de brand gestoken voor. En dan heb je niks meer. En wie gaat het betalen? Als je er niet voor verzekerd bent, ben je het gewoon kwijt. Het begint te regenen, dus we lopen even naar het afdakje hier. Nu is Utrecht een van de regio's waar de meeste auto's uitbranden tijdens oud en nieuw. Heeft u enig idee waardoor dat komt? Nee, ik zou het niet weten. Den Haag, Zandt, dat op 1 en Utrecht op 2. En Ik weet niet wat aan ligt. En het zijn meestal 2-3 wijken. Welke wijken rijden jullie het vaakst heen dan? Ja, je hebt Overvecht, Kanalenland en dan Doosterrenwijk. Nu staan er ook nog 4 brandblussers hier op het terrein. Waarom is dat? Nou, het komt regelmatig voor als wij een auto lossen dat ze nog smeulen of weer in de brand vliegen. En dan kunnen wij ze zelf blussen, want eerder de brandweer er is, dan gaat ook weer zoveel tijd overheen. Wat dat betreft is het misschien maar goed dat het nu ook begint te regenen. Ja, maar nu gaan ze niet gauw meer branden of moet een elektrische auto zijn, maar dan moet in een dompelbak. Maar het is vannacht ook alweer gebeurd als ze aan het lossen waren en die auto vliegt weer in de brand. Nou, dan kan we gelijk blussen. Heeft u nu nog tips voor de mensen om dit soort toestanden volgend jaar te voorkomen? Ja, het is heel moeilijk om tips te geven. Zet je auto ergens veilig neer. Je zou dan al zeggen, blijf erin zitten. Maar dan heb je ook geen leuke auto nieuw, denk ik. Als ik het zo hoor, is vooral gewoon geluk hebben. Ja, of pech hebben. Ja, voor wie zich afvraagt of je nou voor vandalisme tijdens de jaarwisseling bent verzekerd, dat hebben we even nagevraagd. Met een WA-verzekering ben je niet gedekt voor dit soort brandschade door vandalen. Maar het valt meestal wel onder de casco-dekking. Dus als je een all-risk-verzekering hebt, dan ben je er in de regel wel voor verzekerd. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om zo de kwakkelende economie te stimuleren. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Het is de eerste renteverlaging in bijna 4 jaar tijd. Eerder had de Centrale Bank van Israël de rente nog flink opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. In de gemeente Assen-Delft is bij een woningbrand 1 persoon overleden. De oorzaak is volgens het Noord-Hollands Dagblad nog niet bekend. Hulpdiensten konden het slachtoffer nog uit de woning halen en ook reanimeren, maar dat mocht dus niet meer baten. Het pand waar de brand woedde is een gebouw uit 1932. En inwoners van Kosovo kunnen vanaf vandaag zonder visum naar de 27 landen binnen het Schengengebied reizen. En om dat te vieren heeft de Kosovaarse overheid via een loterij reizen weggegeven naar Europese bestemmingen. Correspondent Thijs Kettenis. Al in 2018 voldeed Kosovo als laatste op de Balkan aan de voorwaarden. Maar onder meer Nederland hield visumvrij reizen naar het Schengengebied voor Kosovaren toen tegen. Premier Kurti zei dat vandaag aan die onrechtvaardigheid een eind is gekomen. Hij deed dat op het vliegveld in de hoofdstad Pristina, waar 50 winnaars van een door de regering georganiseerde loterij, zodra dat kon, op een vliegtuig naar de EU stapten, zonder visum. Wel mogen ze maar maximaal 90 dagen in de EU blijven. Kosovo is een van de armste landen in Europa. De regering heeft mensen gevraagd om geen misbruik te maken van de nieuwe Schengenregels en de toetreding niet te zien als vrijstelling om ergens in Europa een baan te krijgen. En dan gaan we naar Leeuwarden, naar de Elfstedenhal. Want daar wordt op dit moment het NK-marathon geschaatst. En Gio Lippens volgt dat voor ons, Gio. De vrouwen hebben al gereden. Daar heeft Irene Schouten gewonnen. En nu zijn de mannen bezig. Op wie moeten we letten voor dit kampioenschap? Ja, bij de mannen is het toch een ander verhaal. Kijk, Irene Schouten was al 7 keer achter elkaar nationaal kampioen geworden met die marathon op kunstijs. En voegde daar gewoon de 8e titel aan toe. Dus echt huizenhoog favoriet. Bij de mannen hebben we ook wel zo eentje. Iemand die dit seizoen bijvoorbeeld al 6 marathons gewonnen heeft in het klassement dat jaarlijks wordt opgemaakt. Hij is 3 keer tweede geworden. Hij werd trouwens ook nationaal kampioen op de Maastart. En dat is vaak wel een mooie opmaat in de richting van dit NK Marathon. Want die Maastart werd een paar dagen geleden gereden in Tialf in Heerenveen. En die man, dat is Harm Visser. Dat is de grote naam van dit seizoen. Vorig jaar eigenlijk al wel doorgebroken, maar dit seizoen pas echt de grote heerser. En de kampioen van vorig jaar, ook daar moeten we op letten. Dat is Evert Holwerf. Het is wel te hopen dat hij zijn eigen pak aan heeft. Want het grappige is, dat hoorden we pas achteraf van Irene Schouten, dat ze in een geleend schaatspak moest rondrijden. Want ze is natuurlijk het hele jaar door gewend om in die nationale kleuren rond te rijden. Dus een speciaal gemaakt tricot voor die marathonschaatswedstrijden. Maar ja, op het nationaal kampioenschap moet je gewoon weer in je teampak rijden. En dat kon ze zo gauw even thuis niet vinden. Kortom, die heeft een pak moeten lenen. Het is maar te hopen dat Evert Holwerf, de kampioen van vorig jaar in Amsterdam, dat hij wel dat pak heeft gevonden. Ik zie trouwens ook Jorrit Bergsma nu op kop van het peloton rijden. Natuurlijk de man die ziek is geweest. 2 kinderen thuis. Daar komen ze regelmatig met wat virusjes naar huis. En hij was ziek geweest in de aanloop naar het NK afstanden. Viel tegen voor hem, maar plaatsen zich toch voor de 10 kilometer op het WK afstanden dat eind dit seizoen wordt gehouden. En Bergsma rijdt hier ook gewoon weer rond, kortom. Hij is er gewoon weer fris bij. Ik ben benieuwd hoe lang die mee kan. Want 150 ronden moeten er gereden worden door de mannen. Dat zijn 50 rondjes meer dan normaal in de gewone schaatsmarathons door het seizoen heen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus is in Bangladesh veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Yunus is de grondlegger van het microkrediet, kleine leningen aan mensen met weinig geld. En hiervoor kreeg hij in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede. Yunus is veroordeeld voor het overtreden van de arbeidswet nu. Maar volgens zijn medestanders zit er iets anders achter en is de rechtszaak tegen hem politiek gemotiveerd. Correspondent Aletta André, ja, waar wordt Yunus nou precies van beschuldigd? In deze zaak zou het zo zijn dat hij geen fonds voor sociale voorzieningen voor werknemers van zijn organisatie zou hebben gemaakt. En ook zou hij meer dan 100 werknemers niet vast in dienst hebben genomen, waar dat wel zou hebben gemoeten. Eerder werd hij al ontslagen van zijn eigen ontwikkelingsbank, omdat hij de regels voor de pensioenleeftijd had overtreden voor zichzelf. Hij is inmiddels 83. 10 jaar geleden liepen er ook al rechtszaken tegen hem, omdat hij zonder toestemming geld uit het buitenland zou hebben ontvangen, waaronder het prijzengeld van zijn Nobelprijs. Nou ja, momenteel zijn er in totaal maar liefst 174 aanklachten tegen hem. Dus dit is maar een tipje van de ijsberg. Onder meer ook corruptie en geldwitwassen wordt hij ook van beschuldigd. Ja, maar zijn aanhangers zeggen dus dat klopt helemaal niet. Het is politiek gemotiveerd. Nou ja, het grote aantal zaken tegen hem is daar al een beetje een indicatie van dat wel eens zou kunnen zijn. Daarbij komt dat Yunus een van de vooraanstaande critici van de regering is, van premier Sheikh Hasina, die nu al sinds 2008 aan de macht is. En sindsdien wordt het hem eigenlijk moeilijk gemaakt sinds hij aan de macht is. In 2007, vlak daarvoor, had hij zelf aangekondigd dat hij een partij had willen oprichten, een eigen partij. En hij was natuurlijk vrij bekend als oprichter van die bank voor microkredieten. En ook wel populair, want er zijn in Bangladesh echt miljoenen van zulke microkredieten verleend over het hele land, vooral op het platteland, bijna allemaal aan vrouwen. En in die positie had hij best invloed. Dus was de kritiek die hij had op politici, die volgens hem allemaal corrupt zijn en alleen op geld uit zijn, was ook best een bedreiging voor gevestigde politici zoals Hasina. Nou ja, nu er deze week weer verkiezingen aankomen, wordt dit niet als toeval gezien. Nee. En hoe wordt er internationaal gereageerd op de ontwikkeling in Bangladesh, met nu ook deze veroordeling van Yunus erbij? Mm-hmm. Nou, zijn zaak wordt wel als een vooraanstaand voorbeeld gezien van een bredere repressie. Omdat hij natuurlijk wereldwijd bekend is door die Nobelprijs, wordt het wel gezien. Dus een aantal maanden geleden schreven nog een groep van 180 internationale wereldleiders en wetenschappers een brief aan de overheid van Bangladesh met de oproep om de zaak tegen Yunus te laten vallen. Maar Hasina reageert overal heel defensief op. Ze zegt, kom vooral onze rechtsgang checken. Ze maakt Yunus uit voor bloedzuiger die arme mensen uitbuit juist. Ze beschuldigt de VS, die ook wat rechtstreekse kritiek uit op de democratie van Bangladesh. Die beschuldigt ze van een complot om haar uit de regering te werken. En over het algemeen merk je dat ook wel geaccepteerd wordt, dat er heel veel zelfverzekerheid is in Bangladesh onder de mensen die zoiets hebben van, ja, de rest van de wereld hoeft ons niets te vertellen over onze rechtsstaat. Want ja, het gaat economisch best wel goed in Bangladesh. Dus zij voelen ook, we zijn niet zo afhankelijk meer van andere landen. En we kunnen assertief zijn als het gaat om dit soort kritiek. Ja. En betekent dit dan ook dat Yunus meteen de cel ingaat? Nee, hij is op borgtocht vrij en hij kan ook nog in hoger beroep. Dat moet binnen een maand, geloof ik. Maar in elk geval tot die tijd is hij vrij op borgtocht. Ja, en dan nog eventjes over die verkiezingen. Betekent dat er iets gaat veranderen in Bangladesh, denk je? Die kans is extreem klein. Hij is dus niet de enige criticus die wordt aangepakt. Er zitten ook letterlijk duizenden leden van de oppositie in de gevangenis. Er zijn ook twee grote vooraanstaande mensenrechtenactivisten zijn gearresteerd dit jaar. Sowieso boycott de voornaamste oppositiepartij de verkiezingen trouwens, omdat zij niet geloven dat er onder Hasina eerlijke verkiezingen kunnen plaatsvinden. Zij eisen een neutrale interimoverheid, wat Hasina weigert. Dus eigenlijk is het gewoon al 100% zeker dat zij een vierde termijn gaat winnen. Aankomende zondag zijn die verkiezingen. Dankjewel. Correspondent Aletta André. Luisteraars van de Belgische radiozender M&M hebben vanaf vandaag weer een menselijke presentator. Want vorige week werd presentator Iman Boudadi van het programma M&M Hits vervangen door kunstmatige intelligentie. Hey, ik ben Emine, jouw AI-presentator vanavond. Ik heb de perfecte songs voor jou voor je straks het weekend ingaat. We starten met Miley Cyrus, die ons leert bloeien op Flowers. Gevolgd door Teddy Swims, die de controle verliest. Een hele goede avond. Ja, dit is dus allemaal mogelijk gemaakt door een AI-programma. Zo werden de teksten uitgesproken met de stem van Imaan, zonder dat zij in de studio zat. Goedemiddag, Imaan. Hallo, goedemiddag. Jij was dus gewoon op vakantie. Hoe was vorige week voor jou? Ja, heel gek. Ik was inderdaad op vakantie. Ik zat in Marokko bij familie daar. En heel af en toe, wanneer het dan toevallig tussen 7 en 9 s'avonds was, dan dacht ik eraan en dan zette ik de radio op en dan hoorde ik mezelf eigenlijk werken, terwijl ik totaal niet in de studio stond. Dat was een heel, heel gek gevoel. Ja, echt, echt heel speciaal. En hoe vond je het klinken? Ik vind het heel, heel dubbel klinken, omdat de cadans van mijn stem en de kleuren van mijn stem is wel echt helemaal hetzelfde. Maar je hoort wel dat er nog altijd iets niet klopt in die zin. Omdat AI gewoon nog altijd geen emotie kan plaatsen. Die weet niet op welke woorden dat hij de nadruk moet leggen. In welke zin dat hij happy moet zijn of iets meer ingetogen. Dus ik vond het heel goed klinken, maar dan ook wel weer niet volledig mezelf. Wat ook wel een geruststelling is. Nee, ik begreep dat dit nou niet jouw eigen idee was. Dat je dacht van nou, hey, ik ga op vakantie, maar ik regel zelf even een vervanger. Maar het was een idee van de zender, hè? Waarom hebben jullie dit gedaan? Ik denk dat wij gewoon heel geïnteresseerd zijn in waar AI naartoe kan op radiovlak. Omdat het zo, zo snel gaat. Een jaar of een half jaar geleden was het enkel nog maar mogelijk om AI een bepaalde, van heel bekende mensen bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Paul McCartney, iets te laten zeggen. En dan nog hoorde je heel hard dat het niet echt Paul McCartney was. En dat duurde ook heel lang. En nu zijn we al zo ver dat ik zonder enige input, dat ze gewoon van bestaande presentaties, mijn stem kunnen gebruiken om mijn woorden in de mond te leggen dat ik totaal niet heb gezegd. En dat het ook echt heel goed klinkt. Op Nederlands vlak zijn we heel hard vooruit gegaan. Ja, maar dit is voor onze radiopresentatoren natuurlijk heel slecht nieuws. Ja, dat zou je denken. Maar ik heb wel best veel reactie ook gekregen in de negatieve zin. Maar dat is op zich wel nog goed. Heel veel mensen zeggen, ja, geef mij toch maar de gewone radiopresentator. Iemand die daar echt staat van vlees en bloed. Iemand die echt emoties heeft. En dat is op zich wel een goed signaal, dat is een goed teken. Dus wij wilden gewoon zien wat er mogelijk is qua radio en AI gecombineerd. Ja. En normaal gezien wordt M&M Hits ook niet gepresenteerd. Dus het is niet zo dat we mensen gaan vervangen. Totaal is ook echt niet de boodschap. Nee, dus, nee, nu nog niet, okay, denk ik dan. Maar goed. Maar luisteraars, die hoorden het dus wel dat het niet echt was. Ja, omdat dat was ook wel echt de bedoeling. We wilden niemand foppen. We wilden niemand laten denken dat het echt iemand was die daar stond. Dat is echt niet de bedoeling geweest. Dus we hebben in elke presentatie was er wel echt een jingle die zei, dit is een AI-presentatie gebaseerd op de stem van Imaan. Dat is wat we altijd hebben meegegeven. Dus we wilden niemand het gevoel geven dat er echt iemand stond, terwijl dat niet zo was. Nee, maar het is natuurlijk iets, je zei het al, wat enorm in ontwikkeling is. Ja, zo'n stem kan natuurlijk wel heel veel beter worden, misschien met wat meer emotie erin, misschien nog gaan reageren op luisteraars. Denk je dat het ook die kant op gaat? Dat betwijfel ik eigenlijk. Omdat er nog altijd heel veel menselijke eindredactie op nodig is en was. En ik denk ook dat dat in de toekomst niet gaat veranderen. Omdat een AI-computer ook maar gewoon met gegevens aan de slag gaat. Maar die kan niet de juiste vragen stellen. Die kan niet een luisteraar opbellen, aan de knoppen zitten. Die kan niet het juiste voorgesprek doen. Die kan niet genoeg context geven vanuit de menselijke ervaring. En ik denk ook dat luisteraars daar niet superveel aan hebben weten dat ze tegen een robot aan het praten zijn. Dan denk ik dat ze nog altijd gewoon liefst een Siri gebruiken, ik zeg maar iets, om te weten hoe lang dat hun pasta moet koken. Maar ik denk niet dat ze op radio echt die connectie zoeken om met een AI te gaan praten. Dit stelt mij dan weer enigszins gerust. Wat wordt het volgende experiment van M&M met AI? Of was dit het? Dit is het tot nu. Ik denk dat het echt vooral een testweek was en dat het misschien ook wel goed was dat er nog geen volgende plannen liggen. Dat we vooral nu gaan kijken van oké, wat vonden we hiervan? Wat vonden mensen daarvan? Wat kunnen we er nog verder mee? Ik zou het persoonlijk heel cool vinden om bijvoorbeeld een artiest te laten leven op de zender die eigenlijk helemaal niet bestaat, die vanuit AI een artiest is dat onze zender heel goed zou doen klinken. Maar dat is iets persoonlijks. Het is niet dat daar al plannen van op tafel liggen. Ik zou dat gewoon persoonlijk heel cool vinden. Dankjewel. De echte Imaan Boeddha, die was dit dus. Presentator bij de Belgische radiozender MNL. En zometeen een Nieuws & Co. Europa wil niet achterblijven en daarom gaan ze dit jaar in Duitsland een van de allersnelste supercomputers ter wereld bouwen. je van de tarieven van jouw accountant, krijg je te weinig aandacht van jouw accountant. Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Jeroen Tjepkema. Het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het oogziekenhuis in Rotterdam is verder opgelopen. Inmiddels zijn 24 mensen met schade aan hun oog behandeld. Onder hen zijn 2 kinderen onder de 12 jaar en een kind tussen de 12 en 16. In Berlijn zijn rond de jaarwisseling 54 agenten gewond geraakt. De meeste verwondingen kwamen door vuurwerk. Bij de Fernsehturm gooiden 500 mensen met vuurwerk naar elkaar en naar de politie. En in de wijk Neukölln is er met molotovcocktails naar agenten gegooid. In Japan zijn zeker 2 doden en tientallen gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en er liggen nog mensen onder het puin. En Irene Schouten is voor de 8e keer op rij Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. Het zilver ging naar haar ploeggenote Maaike Verwij en het brons naar Femke Mossinkoff. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier. Ik dacht vanmiddag toen de regen zo hier op het dak kletterde van nou, we beginnen 2024 een beetje zoals we 2023 zijn geëindigd, namelijk kletsnat. Ja, en dat is ook zo. En dat zal ook de komende dagen nog zo blijven. Hoewel als we wat verder vooruit kijken, het er echt alle schijn van heeft dat in de loop van de week de wind echt gaat draaien. Nu komt eigenlijk al wekenlang de wind uit het westen. Het zuidwesten, dat betekent veel bewolking, veel regen, hoge temperaturen. Maar die gaat in de loop van de week draaien naar het noordoosten. Ja, ten noordoosten van ons ligt Scandinavië. Daar is het een stuk kouder. Er is ook meer zon daar. En dat betekent dat we dat weer een beetje naar ons toe gaan brengen. En vanaf wanneer krijgen we dat? Ja, dat is als het allemaal gaat uitkomen, is dat een beetje vanaf vrijdag dat de temperaturen echt lager gaan uitpakken. Het wat droger wordt, wat meer zon. Ja, en af en toe ook eventjes wat vorst. Ja, en tot die tijd dus veel regen? Ja, laten we heel even de details erbij pakken. Mm-hmm. Want nu zijn er nog een paar buien in Salland en Twente. Daarna is het overal droog. Maar vannacht valt er dan echt een hele bak regen in het midden of in het hele land. Bij zo'n 5 graden als minimumtemperatuur. Nou, morgenochtend is het dan op de meeste plaatsen een paar uur droog. Maar dan 's middags volgt er een nieuwe grote hoeveelheid regen. Al met al op de meeste plaatsen meer dan 20 mm. Als die regen dan eenmaal gepasseerd is, dan krijgen we morgenavond in het noordwesten en ook op de Wadden nog een heuse storm te verduren. Oh. Windkracht 9, met misschien zelfs windkracht 10, een zware storm met windstoten daarvan zo'n 100 tot 120 km per uur. Nou, dan hebben we ook woensdag en donderdag nog wat van dat wisselvallige weer. En vanaf vrijdag moet die wind dan echt gaan draaien. En dan zitten we in het weekend op temperaturen 's nachts iets onder nul en overdag van 2 tot 4 graden. Dankjewel, Peter. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. 2024 wordt het jaar waarin er in Duitsland een van de snelste supercomputers ter wereld wordt gebouwd. Deze computer met de naam Jupiter zal een triljoen berekeningen per seconde kunnen maken. En zo'n snelle computer hebben we nog niet in Europa. Hiermee kunnen bijvoorbeeld nauwkeurige klimaatmodellen worden gemaakt of nog betere kunstmatige intelligentie. Goedemiddag, Alfons Hoekstra. Goedemiddag. U bent directeur van het Instituut voor Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Jeuken uw handen al om deze supercomputer te gaan gebruiken? Zeker. En met mijn vele collega's in Nederland die... omdat dit een mede door Europa gefinancierde machine is... wij ook toegang kunnen krijgen tot deze nieuwe supercomputer. Want er zijn al wel supercomputers, maar niet in Europa dus? Er zijn vele supercomputers, ook in Europa. Maar we gaan nu een nieuw record breken. Die triljoen berekeningen die u al noemde. En dat is een enorme mijlpaal voor Europa. Ja, ik probeer het namelijk een beetje zo in mijn hoofd te krijgen. Een triljoen berekeningen per seconde. Maar kunt u het ergens mee vergelijken om het iets duidelijker te maken? Ja hoor, het is een ingewikkeld om dat te snappen. Want het is een 1 met 18 nullen. Ik denk dat de makkelijkste vergelijking is... stelt u voor een hele snelle laptop. Een van de beste die we nu kunnen kopen. En nemen daar 10 miljoen van. En dan de rekenkracht van die 10 miljoen laptops samen... dat komt ongeveer in de buurt van deze nieuwe supercomputer. En wat kun je daar dan mee? Nou, je kunt bijvoorbeeld nieuwe modellen... hele nauwkeurige klimaatmodellen gaan doorrekenen. Dat konden we al, alleen door deze nieuwe supercomputer... is het mogelijk om dat nog veel en veel nauwkeuriger te gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld zogenaamde digitale tweelingen van het menselijk lichaam gaan maken. En daarmee in heel veel detail een kloppend hart doorrekenen. En bijvoorbeeld kijken als dat hart ziektes heeft, wat dan beste behandelingen zouden kunnen zijn. Hoe doe je dat, een digitale tweeling maken? Dat doen we door eerst wiskundige modellen te maken, bijvoorbeeld van delen van het menselijk lichaam. En dan te kijken voor een specifiek persoon, bijvoorbeeld uzelf, hoe dat er in alle details uitziet. En al die parameters die laden we dan in ons model. En dat kunnen we dan doorrekenen op die supercomputer. Dus dat zou ook voor de gezondheidszorg best wel een revolutie betekenen? Ja, zeker. Dus ik denk dat we, en dat zal zeker ook gaan in combinatie met nieuwe AI-modellen, dat we in staat zijn om enorme stappen te gaan zetten in gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij dus echt op maat gesneden behandelingen geadviseerd kunnen worden. Ja, en is dat dan ook iets waar u zich mee bezig zou gaan houden als u toegang krijgt tot die computer? Zeker. Ik ben in Europa bezig met een initiatief. Dat noemen we de Virtual Human Twin. De virtuele menselijke tweeling. Waarbij ons doel is, en dat is nog wel een lange termijn doel hoor, om een wiskundig model van het hele menselijke lichaam te creëren. En om dat op dit soort supercomputers dan door te kunnen rekenen. Want hoe werkt het dan straks? Als die supercomputer klaar is en u wilt er gebruik van maken, hoe gaat dat dan? Want hij staat in Duitsland. Ja, dus het mooie is dat deze supercomputer mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie. En daarmee is er dus ook een manier om toegang te kunnen krijgen. Dan moet je intekenen of zo? Ja, je moet je intekenen via een Europees programma. Je moet laten zien dat je in staat bent om zo'n machine te gebruiken. Vergelijk het met Formule 1 racen. Maar kunt u dat dan? Ja, wij zijn in Nederland daar heel goed in. Dus ikzelf, maar ook vele collega's met mij aan de universiteiten... zijn heel goed in staat om dit soort supercomputers te gebruiken. Omdat u al die exemplaren die in Amerika staan gebruikt? Ja, maar bijvoorbeeld ook in Nederland staat onze nationale supercomputer Snellius. Daar kunnen wij al programmatuur op ontwikkelen en ook in productie draaien. Maar die kunnen we vervolgens ook weer... op de Jupiter, op de nieuwe supercomputer in Duitsland gaan draaien. Aansluiten, ja, precies. Ja. En zo dus gebruiken. Hoe ziet een supercomputer eruit, zeg maar fysiek? Ja, als u, stelt u zich een soort datacentrum voor. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt. Ja. Een grote hal vol met computerrekken, met knipperende lampjes, met heel veel herrie van koeling. Dus het is een fabriekshal gevuld met honderden, duizenden computerrekken. En die zijn aan elkaar gekoppeld. En dat hele ding bij elkaar is dan de Jupiter supercomputer. Ja, ik begreep ook dat de energierekening best hoog is voor het ding. Ja, die wilt u niet zelf betalen. Nee, een groot deel van het operationele budget zal aan energie opgaan. Ja, ik begreep 100 miljoen per jaar. Ik ken de getallen niet precies, maar dat zou me niets verbazen. Nee, dus van de operationele kosten is de energierekening een hele majeure inderdaad. Ja. U zei net, Nederland heeft een supercomputer, Snellius. Maar ik dacht dat de twee echt supergoeie supercomputers, dat die in Amerika staan. En misschien dat China er ook wel een paar heeft. Althans, het is de eerste die we nu krijgen die in Europa wordt gemaakt. Hoe belangrijk is dat nou? Nou, even hè, dus voor de duidelijkheid. Hè, dus die triljoen berekeningen per seconde, hè, de exaschaal. Daar is er nu één operationeel. Die staat in de Verenigde Staten. En in dit jaar zal dan de eerste Europese exaschaal machine operationeel worden. Er zijn veel meer supercomputers. Ja, maar we hebben het hier over de absolute top. En voor Europa is dat, zoals ik dat al eerder zei, een enorme mijlpaal. Omdat we daarmee aansluiten bij de absolute top in supercomputing ter wereld. Ja, precies. Wanneer kunt u hem gaan gebruiken? Ja, nou, ik hoop dat we dat dit jaar dat we toegang gaan krijgen. Hè. Dus u kunt zich voorstellen dat constructie van zo'n machine, dat neemt wat tijd. Ik ken de details niet precies, maar ik hoop dat we daar in de loop van de zomer de eerste berekeningen kunnen gaan doen. Dat is al best wel snel. Ja. Ik dacht dat het hele ding nog gebouwd moest worden, maar dat gaat dan dus best wel snel. En wat is nou het eerste wat u gaat doen? Het eerste wat ik zou willen doen is inderdaad kijken of we delen van die virtual human twin efficiënt kunnen doorrekenen op die machine. En vervolgens opschalen, hè, dus naar hele grote simulaties en gaan toepassen op hart- en vaatziekten. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in toepassingen die te maken hebben met infarcten. He, dus dat bloedvaten verstopt raken en wat er vervolgens in het hart of in de hersenen gebeurt. Om daar meer kennis over te krijgen. Om daar meer kennis mee op te bouwen en ook om te kijken of we dat kunnen personaliseren. Dus dat we van een persoon kunnen voorspellen wat een goede behandeling zou kunnen zijn of wat een betere behandeling zou kunnen zijn. Ik hoor het al, 2024 wordt een goed jaar voor u. Dank voor deze toelichting op die supercomputer. Alfons Hoekstra was dat, directeur van het Instituut voor Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Dan sportnieuws. Mathieu van der Poel is en blijft buiten categorie in het veldrijden. Met grote overmacht heeft hij vandaag in Baal in België zijn 8e overwinning op rij geboekt. Van der Poel kwam bijna 2 minuten eerder over de finish dan Wout van Aert, die tweede werd. Bij de vrouwen was Fem van Empel de beste. En het is voor veel mensen vaste traditie schansspringen kijken op Nieuwjaarsdag. De Sloveen Anze Lanišek was in Garmisch-Partenkirchen vandaag de beste. Het wordt Lanišek. Slovenië pakt de eerste overwinning in 2024. En de grote kampioen Roy Kobayashi moet genoegen nemen met het zilver. Voetballer Donny van de Beek krijgt een nieuwe kans om aan spelen toe te komen. De afgelopen 3,5 jaar zat hij vaak op de bank bij Manchester United. Maar nu wordt hij verhuurd aan het Duitse Eintracht Frankfurt. Met het oog op het EK in Duitsland komende zomer is het voor Van de Beek belangrijk om weer aan spelen toe te komen. En dan gaan we nog even naar Gio, die het NK Marathon schaatsen bij de mannen volgt. Rondje 55 zijn ze al, Gio. Het begint al enigszins op te schieten. Ja. 1/3 van de wedstrijd is een beetje achter de rug. Ik zei dan, normaal gesproken rijden die mannen 100 ronden in hun marathons. Die ze het hele jaar door schaatsen op kunstijs. Maar ja, het NK is een NK en dan gaat het echt om de titel. En dan wil je ook wel wat meer afstand hebben, zodat de bokken van de geiten worden gescheiden. Ik weet niet precies hoe je dat zegt, maar in ieder geval dat de kerels van de jongens worden gescheiden. En dat gaat zo meteen ongetwijfeld gebeuren, want voorlopig zit dat peloton nog compleet bij elkaar. We hebben wel wat uitlooppogingen gehad, wat voorzichtige uitlooppogingen. Af en toe is een keer een van de favorieten, Evert Holwerf, die zich even van voren liet zien in zo'n kopgroepje. Jorrit Bergsma is een aantal keren even meegesprongen, maar dat waren geen serieuze pogingen. En met Jorrit Bergsma noem ik ook meteen de man die als enige van dit hele peloton twee keer nationaal kampioen is geworden. Dat was in 2015 en 2022, 2 jaar geleden dus. En voor de rest rijden Gerry Hekman en Evert Holwerf. Dat zijn ook mannen die in dit peloton mee rijden. En die het genoeg hebben mogen smaken om 1 keer nationaal kampioen te worden. Op kunstijs de absolute recordhouder. Ja, die is er niet meer bij hoor, want die is al een tijdje geleden gestopt. Arjan Strutinga, 7 overwinningen. Ja, een soort Irene Schouten dus uit die tijd. Maar ja, dat zit op dit moment niet in het peloton. De grote favoriet rijdt trouwens gemakkelijk mee voortdurend. Harm Visser, natuurlijk omringd door ploeggenoten van die Jumbo-Visma-formatie. En zo denderen ze hier over dat ijs in Leeuwarden. Het ijs dat dus steeds zwaarder wordt. Dat is het mooie natuurlijk van zo'n marathon. Er kan niet gedweld worden tussendoor. En dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen daar op dat ijs. En dat maakt de wedstrijd ook mooi. Vandaar dat ik verwacht dat we straks echt wel een slagveld gaan krijgen op dit NK-marathon. My worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Feel the love. Yannick en Feel the Love. I can feel the love. Precies. Grote streamingsdiensten zoals Netflix en Viaplay moeten vanaf vandaag, in januari, minimaal 5% van hun Nederlandse omzet investeren in Nederlandse producties. Deze wet, die vorig jaar werd aangenomen, moet ervoor zorgen dat er een groter aanbod komt van Nederlandse makers. Daar ga ik het over hebben met Omar Larabi, filmjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaan de investeringen in Nederlandse producties door die streamingdiensten echt flink toenemen door deze nieuwe regel, denk je? Nou, het bedrag dat geïnvesteerd zal worden door streamingdiensten wordt geschat op zo'n 45 miljoen euro. En dat is natuurlijk wel een ferm bedrag waarvan je van tevoren al kan zeggen, daar kan je een paar mooie televisiedrama's of speelfilms van maken. Dus in die zin zal je er op de langere termijn denk ik wel iets van terugzien in het aanbod. Oké, is het nodig dat er extra geïnvesteerd wordt in producties van eigen bodem? Nou, het is zeker nodig. Het is heel belangrijk. Het is belangrijk dat... eigenlijk gaat deze hele discussie over wie mag de verhalen vertellen. En wat Netflix bijvoorbeeld of Prime Video al jaren doet... is een nadruk leggen op Anglo-Saxische titels. Titels uit, of werk uit Engeland, werk uit de Verenigde Staten. En Nederland is daarin ondervertegenwoordigd. En eigenlijk zeg je op deze manier van wij willen ook wat laten zien. Wij willen ook Nederlandse makers de mogelijkheid geven. Wij willen daarin investeren, et cetera. En op deze manier kan je dat een beetje afdwingen. Ja, en jij zegt het totale bedrag is best hoog. Dus die 5% is genoeg om dat aantal Nederlandse films en series flink te laten toenemen? Nou, die 5% vind ik persoonlijk een beetje karig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, daar zit het op 20%. En daar loopt het al een paar jaren. Daar heeft het ook al echt wat wezenlijks opgeleverd. Investeringen van honderden miljoenen euro's. Dus dat percentage aan zich, dat had echt wel een stuk hoger gekund wat dat betreft. Je merkt nu dat... het is een heel mooi bedrag, maar ik vraag me wel af... ik vraag me wel eens af van hoe zou dat zijn geweest... als ze nog een hoger percentage hadden afgedwongen. Ja, want dat is dus bijvoorbeeld in Frankrijk zo. België heeft volgens mij ook zo'n soort gelijke maatregel. Je ziet dus in die landen dat het wel werkt. Nou, in Frankrijk zie je bijvoorbeeld dat Netflix dan actief de samenwerking zoekt met grote Franse namen, zoals bijvoorbeeld Omar Sy, de bekende komiek, acteur en ook filmproducent. Van Lupin. Ja. Nou, Lupin is een heel mooi voorbeeld. Ja. Ja, precies. En dat jij zegt van dat was door die regeling, was dat anders wellicht niet op Netflix terechtgekomen? Dat was sowieso. Dat was denk ik wel. Dat is echt een initiatief geweest, ook vanuit Netflix zelf. En dat is gewoon, dat kan je ook zien. Dat is een vrij dure serie. Maar zij hebben hem aan zich gebonden, ook voor speelfilms. Dus je ziet dat er dan nieuwe initiatieven ontstaan. Maar die staan dan weer los van waar de televisiewereld uit Amerika traditiegetrouw bij terechtkomt. Bij Amerikaanse titels, bij Engelse titels. Maar dan zie je dat er vanuit Frankrijk ineens iets opbloeit. En dat ook, en dat is ook belangrijk, mensen buiten Frankrijk die serie kijken. Ja, precies. Eigenlijk is dan een beetje de hoop dat Nederland dan bijvoorbeeld ook zo'n succesvolle serie zoals een Lupin zou kunnen gaan maken, wat dan in heel veel landen bekeken wordt. Nou, je hoopt inderdaad dat streamingdiensten, dat nu ze dat geld moeten gaan investeren, dat ze dan voor kwaliteit kiezen in plaats van kwantiteit. En dat ze dan een grootschalig Nederlands televisiedrama gaan maken dat echt wel miljoenen euro's per aflevering mag kosten. Dat zou natuurlijk zoiets als The Crown, zijn. Maar dan een Nederlandse variant. Nou, bijvoorbeeld, lijkt me heel interessant, of een fantasy-reeks of misschien wel een horror-reeks. Dat is trouwens ook al min of meer gedaan, alleen dan misschien op een wat grotere schaal. Dat zou wel heel interessant zijn. Het zou wel heel spijtig zijn als dat geld weer in 20 of 30 verschillende projecten wordt geïnvesteerd waar de middelmaat overheerst. Ja, want dat is. Ik begrijp dat de helft van het geld moet gaan naar films, series en documentaires en de andere helft naar andere producties. Daar valt dan bijvoorbeeld ook comedy onder of reality tv. Dus er is niet zo heel erg vastgelegd, het moet per se daar naartoe of het moet naar één project. Het kan helemaal zelf ingevuld worden door de streamingdiensten. Ja, streamingdiensten kunnen in ieder geval vanaf 50% van dat bedrag mogen ze zelf indelen, behalve sport. Ze mogen geen sport kopen of uitzenden. Maar ze mogen inderdaad amusement, reality, tv mogen ze uitzenden. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, omdat ik net een beetje uit zit te leggen dat het interessant is om heel goed en stevig te investeren in één titel of in twee titels of in drie titels. En het zijn ook nog eens disciplines, cabaret, amusement, et cetera, die niet per se die financiële steun nodig hebben. Het ging in eerste instantie natuurlijk altijd voor die televisie, om die televisiedrama's, ja. Om die speelfilms. En die makers die het misschien wel een stuk moeilijker hebben in die zin dan makers van taartbakprogramma's. Dankjewel voor jouw toelichting. Filmjournalist Omar Larabi. Oudjaarsavond is behalve een avond voor feestjes en vuurwerk ook een avond waarop veel mensen bordspelletjes doen. En die zijn niet alleen in Nederlandse huiskamers en cafés populair. Ook het West-Afrikaanse land Senegal kent een rijke traditie aan bordspellen. Eén die bovendien nog altijd heel levendig is, want er worden ook nog steeds nieuwe Senegalese spellen uitgebracht. En die zijn te zien op het Africa Games Festival. Onze correspondent Saskia Houttuin was daar ook en speelde er twee spellen. Eén heel oud en een nieuw spel. Ja, hier bij het Africa Games Festival vind je geen mens, erg je niet, geen ganzenbord of Monopoly. Maar wel spellen met namen als Blanc Mange Coucou, Wari Wari en ook oude klassiekers zoals Chioko. Bonjour. Bonjour. René Gomis Ucas, hoe werkt dat precies? Ik zie hier een bord, elke persoon heeft een paar stokjes. Le choco, c'est un jeu traditionnel africain qu'on retrouve au niveau de la Casamance. Choco is een gezelschapsspel uit de Casamance, uit het zuiden van Senegal. Je speelt het met z'n tweeën en elke persoon heeft 12 stokjes. En eigenlijk wordt dit spel normaal op het strand gespeeld in het zand. Maar goed, dat kan niet altijd. Dus hebben ze nu een houten bord meegenomen. Et chaque fois qu'il pose un pion, il y a un message qui va avec. En ja, wat wel bijzonder is, is dat dit spel ook wordt gebruikt om ruzies te beslechten. Dus elk stokje dat je neerzet, bij wijze van een soort van damsteen, dan geef je ook een verhaal mee of een argument om de ruzie dus uit te praten. En nou ja, blijkbaar werkt dat heel erg goed. Alleen vraag ik me dan af van ja, komt er dan geen ruzie over wie er wel of niet heeft gewonnen of over vals spelen? Mais on va pas se disputer alors sur qui a gagné, qui a... Non, non, du tout, du tout. Maintenant, l'objectif pour évoluer. Nee, nee, dat is zeker niet de bedoeling. En wat ook wel een leuke toevoeging is, is dat het niet alleen wordt gebruikt om ruzies uit te praten, maar ook bijvoorbeeld om met elkaar te discussiëren of een debat te voeren over een bepaald onderwerp. En is dat nou iets wat vrij typisch is voor Senegal? Om ook een beetje dat sociale aspect erbij te hebben? Dat het niet alleen maar gaat om wie wint er, maar ook wat voor verhaal heb je te vertellen? Oui, la plupart des jeux de société africaine ont ce même principe. Ja, dit is iets, zegt hij, dat eigenlijk veel Afrikaanse spellen gemeen hebben. Namelijk dat er ook echt wel een heel belangrijk sociaal onderdeel bij zit. En dat dat een spelletje niet alleen maar wordt gespeeld om wie gaat er winnen, wie gaat er verliezen, of om lol te hebben, maar dat er ook echt hele diepgaande gesprekken blijkbaar kunnen worden gevoerd. En dit specifieke spel, Choco, dat was eigenlijk een spel dat een beetje de vergetelheid was geraakt, maar dat, dat René met zijn organisatie nu probeert nieuw leven in te blazen door, door dit ook bijvoorbeeld nu hier op dit festival te introduceren. Claude Senghor is de bedenker van dit spel, Le Jeu de Troc, wat eigenlijk betekent ruilspel, ruilhandel. En waar gaat het precies over? Ça parle de quoi exactement? Ça, voilà, il est composé de porc, comme vous voyez, de porc drop. Het gaat eigenlijk over het slavernijverleden van Afrika. Op het bord staan allemaal vakjes met een aantal havens, waaronder ook de oude haven van Amsterdam. En ook vakjes met allerlei plekken waar tot slaafgemaakten naartoe werden gebracht. En het doel eigenlijk van dit spel is om de tot slaafgemaakten te bevrijden. Dus het volgt eigenlijk de hele route van de haven naar de doorvoerplekken waar tot slaafgemaakten werden verzameld, naar de plantages waar ook fiches kunnen worden verzameld van wat daar werd verbouwd, bijvoorbeeld suiker, en uiteindelijk het verbreken van de keten. Bon voilà, parce qu'on s'est dit que vraiment c'est un devoir de mémoire déjà. Il faut que les générations futures s'y identifient. Dit spel moet je eigenlijk zien als een soort geschiedenisles. Want op deze manier kunnen ook de nieuwe generaties jonge Afrikanen die dit spel spelen leren over het slavernijverleden. Ah, in Curaçao, c'est là. Voilà. Hollandaise en Amerika. Nederlandse kolonie in Amerika. Voilà. Een verslag vanaf het Africa Games Festival van onze correspondent Saskia Houtuin. NPO Radio 1. Kunststof. Wat is er mooier dan het nieuwe jaar te laten zegenen door Winti-priester Marian Markelo. Winti is de religie van de Afrikaanse Surinamers. Het is een Afro-Surinaamse spirituele vorm die ontstaan is gedurende de slavernij. Luister naar de NTR met Kunststof vanavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Afgelopen nacht tijdens de jaarwisseling waren er veel heftige geweldsincidenten tegen hulpverleners. Ik praat er zometeen over met de directeur van de veiligheidsregio Haaglanden. En sinds de Russische inval in Oekraïne hebben we regelmatig contact met de Oekraïnse Oksana Pavelko. Ik praat zometeen met haar over haar verwachtingen voor het nieuwe oorlogsjaar. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Bij een nieuwjaarsduik in de Franse regio Normandië is een man van 39 om het leven gekomen. Bij het stadje Dieppe werd de man door de ruwe zee 400 meter van de kust weggesleurd. Twee andere zwemmers wisten hem uit het water te halen, maar reddingsdiensten konden de man niet meer reanimeren. Afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er zeker 200 mensen opgepakt. Volgens de politie was het een drukke nacht met veel heftige incidenten. Volgens een eerste schatting zijn er tientallen agenten gewond geraakt. De politie veroordeelt het geweld. De mensen dus kennelijk in tientallen van huis gaan met bivakbutsen op zak en die opdoen van tevoren en de confrontatie met de politie zoeken. Ja, en dan grof geweld plegen, hè, ook met zwaar illegaal vuurwerk, explosieven als het ware. Ja, dat is wel een opvallend beeld. Het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het oogziekenhuis in Rotterdam is ook verder opgelopen. Inmiddels zijn 24 mensen met schade aan hun oog behandeld. De helft van de slachtoffers zijn dit jaar omstanders, over het algemeen door legaal vuurwerk. In Berlijn zijn rond de jaarwisseling 54 agenten gewond geraakt. De meeste verwondingen kwamen door vuurwerk. Bij de Fernsehturm gooiden 500 mensen met vuurwerk naar elkaar en naar de politie. In de wijk Neukölln is met molotov-cocktails naar agenten gegooid. In Rotterdam zijn afgelopen nacht 4 gewonden gevallen bij 2 steekincidenten, niet ver bij elkaar uit de buurt. De politie heeft een man van 41 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij beide steekpartijen. In Japan zijn zeker 2 doden en tientallen gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Er zijn tientallen gebouwen ingestort. Er liggen nog mensen onder het puin. En de Sloveense skispringer Anze Lanišek heeft de traditionele nieuwjaarswedstrijd in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Het was een nipte overwinning. Het wordt Lanišek, Slovenië, pakt de eerste overwinning in 2024. En de grote kampioen Roy Kobayashi moet genoegen nemen met het zilver. En de Duitse Wellinger eindigde als derde. Irene Schouten is voor de 8e keer op rij Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. Het zilver ging naar haar ploeggenoten Maaike Verwij en Femke Mossinkoff wist het brons in de wacht te slepen in Heerenveen. Voor Schouten was het de 4e nationale titel binnen enkele dagen. Dit weekend won ze bij de NK-afstanden ook al goud op de 3 en 5 kilometer en op de massastart. Het weer vanavond begint het droog, maar later op de avond en vannacht gaat het langdurig regenen. De minima liggen tussen 4 en 7 graden. Morgenochtend is het even droog. Later trekken er buien over het land waarbij het stevig gaat waaien en het wordt 12 graden. Ster. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossens winkel bij jou in de buurt. Op eens op. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Hulpverleners hebben deze jaarwisseling vaak moeten ingrijpen, zegt de politie. Het is een hele drukke nacht geweest met veel heftige incidenten. En ook weer veel geweld tegen politiemensen en hulpverleners. Tussen de 10 en 20 agenten zijn gewond geraakt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En ook brandweermensen zijn afgelopen nacht aangevallen. Esther Lieben is de directeur van de veiligheidsregio Haaglanden, zeg maar de brandweer in de regio Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de jaarwisseling verlopen in uw regio? Ja, weer heel erg druk, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Qua aantallen incidenten, iets van 500 alleen al voor de brandweer, 300 zoveel voor de politie en ook voor de ambulancediensten. En dat is een normaal beeld, zegt u, voor de regio Haaglanden? Nou, ik zou het niet normaal willen noemen, maar dit zijn de getallen die elk jaar hier voorbij komen. En dat is natuurlijk op zich al een idioot gebeuren. En daar moeten wij volop op inzetten. En iedereen die we hebben, die is in dienst die nacht. Ja. Alle vrijwilligers die moeten werken. En ga zo maar door. Ik had het net over hulpverleners die werden aangevallen. Is dat in Haaglanden ook gebeurd? Ja, dat gebeurt geregeld. Dus twee keer gebeurd. Brandweermensen dan, hè? Politiemensen meer. Maar het komt natuurlijk ook heel erg vaak voor dat brandweer ergens haar werk niet kan doen, of een ambulancedienst vanwege een dreigende situatie, en dan door moet rijden. Dus het is ook zo dat we gewoon ons werk niet kunnen doen. Dat ze dan niet kunnen stoppen? Ja, ze kunnen niet stoppen. Dat is onverantwoord. En het zal maar jouw materiaal of jouw lijf of leden zijn die in gevaar zijn. En wat is er dan met die twee brandweermensen gebeurd? Nou ja, die worden dan aangevallen, bekogeld. En dat is iets wat ons de laatste jaren heel erg veel zorgen baart. Omdat er willens en wetens gewoon zeg maar explosieven naar hulpverleners worden gegooid. Hulpverleners die ergens heen gaan om een incident te bestrijden of om iemand te helpen, iemand met een hartinfarct of een brand ergens te bestrijden. En die worden dan bekogeld met explosieven. En dat is natuurlijk gewoon een misdrijf. En kun je daar op de een of andere manier op voorbereiden? U zegt, ja, iedereen die werkt, die werkt tijdens de jaarwisseling. Kun je nog op andere manieren je erop voorbereiden? Ja, kijk, we hebben het er natuurlijk veel met elkaar over. Om vooral ook niet in situaties waar het onverantwoord is, toch een poging te gaan doen om hulp te verlenen. Dus wij doen al dingen die normaal helemaal niet kunnen. Namelijk gewoon geen inzet plegen en doorrijden. Ja, daar hebben we het met elkaar over. Maar de brandweer en de ambulancediensten zijn geen diensten zoals een politie met het wapen, om het zomaar eens te zeggen. En dat wil je natuurlijk ook niet worden. Het zijn mensen die daar gewoon hun werk komen doen. Dus ja, we hebben het daar veel over. De voorbereidingen beginnen tegenwoordig al in het begin van het jaar. Multidisciplinair, dat betekent met alle hulpdiensten samen, politie, ambulancediensten en de gemeente, met de handhavers. En alle plannen en alle dingen die wij van tevoren moeten doen, die zijn er dan op gericht om vooral maar geen slachtoffers onder je eigen personeel te krijgen. Nou, dat is natuurlijk te zot voor woorden. En dan met de huidige middelen, de huidige explosieven, die gewoon naar hulpverleners gegooid worden, willens en wetens, die opgewacht worden, ja, dan is het einde wel een beetje zoek. Hebben de brandweermensen bijvoorbeeld dan nog wel zin om te werken tijdens Oud en Nieuw? Brandweermensen doen altijd alles. En daar zit ook het gevaar in. Want je kunt je gewoon afvragen of dit nog verantwoord is om deze mensen op af te sturen, om mijn personeel daarop af te sturen. Wat we vooral ook niet moeten vergeten is dat 75% van alle brandweermensen die in Nederland werkzaam zijn op straat, dat zijn vrijwilligers. Dat zijn mensen die zich hebben aangemeld om iets voor de maatschappij, de samenleving, voor de ander te betekenen. Die doen dat met hart en ziel. En die sturen we dan gewoon in zo'n nacht de straat op. U zit ook in de landelijke taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Dus ja, u denkt erover na hoe dat veiliger kan. Heeft u daar een oplossing voor? Nou, als dat heel eenvoudig was, dan hadden we die al bedacht. Maar er zijn wel een aantal dingen die we, denk ik, beter kunnen doen met elkaar. Allereerst ervoor zorgen dat aangiftes makkelijker kunnen. Dus in die taskforce zit ook het OM, het Openbaar Ministerie. Die helpen de werkgevers daarbij. De werkgevers zijn de gemeente. En die helpen ons met die aangifte, zodat ook iemand achterover getrokken kan worden als die daadwerkelijk een hulpverlener heeft bedreigd. Wat we ook proberen te doen is toch ook eigenlijk te strijden voor een algeheel vuurwerkverbod. En ik weet dat dat niet populair is, maar je kunt geen eens meer over vuurwerk spreken. Inmiddels zijn het explosieven geworden. En het heeft niets meer te maken met een leuke traditie van een rotje afsteken of iets dergelijks. Dat zijn een paar voorbeelden. Ja, die eventueel zouden kunnen helpen. Want ik kan me ook voorstellen dat de taskforce niet echt tevreden is over afgelopen nacht. Nee, totaal niet. Dus we hopen natuurlijk ook op de bredere maatschappelijke discussie. Want zoiets kun je natuurlijk niet eigenlijk vanuit je eentje doen. Maar het heeft geen enkele zin om hier en daar kleine ingrepen te doen. Dit gaat de hele samenleving aan. En toch horen we dit soort gesprekken en de verontwaardiging al best wel wat jaren achtereen. En ja, echt veranderen doet het niet. Heeft u de hoop dat dat deze keer wel zo is? Ik draai inmiddels al 35 jaar mee. En wat ik zie is dat de aantallen niet zozeer afnemen. Maar de ernst van de zaken steeds erger. Die nemen toe. Dus ook het gevaar voor de hulpverleners. En de middelen die gebruikt worden. En de voorbereidingen door groepen die er gewoon op uit zijn om dit soort dingen te doen. Dus ik denk niet dat het heel erg makkelijk te verhelpen is, dit probleem. Het is echt een breed maatschappelijk probleem. Maar daar heb je ook gewoon politieke durf voor nodig. Wij kunnen ons best doen als uitvoerende diensten op straat en het nog beter doen en ons nog beter voorbereiden en nog meer mensen in dienst zetten en nog meer allemaal van dat soort dingen aanpakken. Maar in the end zijn het ook gewoon grote maatschappelijke politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Wat willen we nou? Want pappen en nat houden, dat gaat het in ieder geval niet worden. Dat kunnen we wel zien aan het verloop van de afgelopen jaren. Dank voor uw toelichting. Esther Lieben, directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden. En dan gaan we terug naar Leeuwarden, naar Gio Lippens. We zijn op 2/3 van het NK Marathon voor de mannen. Ja, ruim op 2/3 en dit zijn de ronden des onderscheids. Hier moet het gaan gebeuren, want we gaan in de richting van de finale van dit NK. Het is onrustig in het peloton, dat moet natuurlijk ook. Er zijn voortdurend mannen die proberen om de rest af te matten en om een gat te slaan. Want als je een ronde voorsprong pakt, ja, dan kun je straks met de mannen die met je mee een ronde voorsprong hebben gepakt, kun je de strijd uitvechten en dan is het peloton verder geklopt. Maar voorlopig laat dat peloton dat niet gebeuren, want iedere uitlooppoging tot nu toe wordt dichtgereden. Zojuist zagen we een uitloop. Poging waar Harm Visser de veelvraat van dit marathonseizoen op aansloot. En toen dacht ik toch even van, nu is het wel gebeurd. Hij had twee ploeggenoten bij zich. Hij had Robert Post en Mats Stoltenberg bij zich. En toen zagen we toch ook wat andere mannen daarbij zitten, zoals Sjoerd den Hertog. Ook een van de grote favorieten natuurlijk. Hij is ook heel erg rap. Maar uiteindelijk ging dat niet door, die uitlooppoging. En met Harm Visser hebben we ook meteen de man genoemd die de snelste ronde van dit NK tot nu toe heeft afgewerkt. En sneller gaat het ook echt niet worden, hoor. Want dat was in ronde 62 reed hij 25,7 seconden over. En als je ziet dat nu die rondetijden toch langzamerhand zakken tot boven de 30 seconden. Dat heeft niets te maken met het feit dat ze het maar een beetje laten gebeuren. Maar vooral met het feit dat het ijs zwaarder en zwaarder wordt. 111 rondjes zijn er inmiddels gereden. En je ziet voortdurend dat die favorieten zich met hun neus vooraan daar laten zien. Om te proberen om weg te rijden. Maar voorlopig is het nog een niet helemaal compleet peloton. Ja, nu wel, want nu gaat iedereen rechtop staan. Ook Harm Visser. En nu sluit de rest weer aan. Kortom, een compleet peloton met nog 39 rondjes te gaan. Vanochtend vroeg werd de westkust van Japan getroffen door een serie aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Dat was vlakbij het schiereiland Ishikawa. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Er vielen 2 doden en tientallen gewonden. Het is inmiddels nacht in Japan en daarom sprak ik voor de uitzending met onze correspondent Anoma van der Veren in Tokio. En ik vroeg hem of de mensen die gevlucht zijn inmiddels alweer terug kunnen naar huis. Nee, absoluut niet. Er zijn nog steeds enorme bevingen aan de gang. Echt nog steeds. We hebben meer dan 20 schokken gehad inmiddels. De sterkste daarvan was inderdaad rond de 7,6. Maar we hebben een aantal gehad van rond de 4 en 5. Het is best wel behoorlijk schokken. We echt wel van je voet afgeveegd. En de tsunami-waarschuwing die is ook nog in volle werking. Alleen het hoogste niveau is zojuist ingetrokken. Dat is degene die over 5 meter ging. Maar de op 1 na hoogste waarschuwing die staat nog steeds. Daarbovenop, de komende dagen worden meer bevingen verwacht. Mogelijk ook vergelijkbare, dus rond de 7 ook. Dus het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dus mensen moeten absoluut nog voorzichtig doen. Ja, en waar zijn die mensen naartoe gegaan? Die zijn naar schuilplaatsen toegegaan. Die zijn naar hoger gelegen gebieden toegegaan. In Wajima, dichtbij het epicentrum, zijn een stuk of 1000 mensen zelfs nog naar een legerbasis toegegaan, die wat hoger gelegen is. Daar is het leger bezig met tekens uitdelen, met noodrantsoenen afgeven. Dus op verschillende plekken worden ze opgevangen. In totaal gaat het over zo'n 51.000 mensen. Dus behoorlijk wat opvang nodig ook. Dus het is ook nog maar de vraag of dat in de loop van de nacht voldoende gaat zijn. En ook nog eens een keer de hoop dat iedereen daadwerkelijk ook gaat evacueren. Maar er zijn, als het goed is, theoretisch gezien genoeg schuilplaatsen. De hoop is natuurlijk dat iedereen ze ook daadwerkelijk bereikt. Ja, en de hulpverlening is, als ik jou goed begrijp, dus wel goed op gang gekomen. Ja, de hulpdiensten zijn nu beter aan het werk. Het was eerst even echt behoorlijke chaos. Ik zag ook al een aantal minuten geleden beelden van hulpdiensten, van ziekenwagens, van brandweerwagens die bijvoorbeeld uit grote steden, uit bijvoorbeeld Osaka, richting het gebied nu gaan. Maar er is nog steeds slecht overzicht en dat is een beetje het probleem. Heel veel van het gebied is niet goed toegankelijk. Hulplijnen zijn bezet, er worden heel veel meldingen gedaan. De hulpdiensten kunnen niet alles aan natuurlijk. Dus het is ook nog maar een beetje de vraag van of dat goed bij elkaar gepuzzeld gaat worden in de komende paar uur. Ja, Japan is een land dat goed voorbereid is op aardbevingen. Dat komt natuurlijk vaker voor. Maar dit was echt een zware beving. Is al duidelijk wat de omvang van de schade is? Ja, het is behoorlijke schade. Ja, Japan is inderdaad goed voorbereid. Dus dat is ook wel een van de redenen dat het tot nu toe nog redelijk meevalt. Ondanks de enorme beving. Maar ondanks die voorbereiding zijn er tientallen gebouwen ingestort. Inmiddels weten we dat mensen onder het puin vastzitten. Openbaar vervoer ligt volledig stil. Vliegveld in Noto ligt alles stil. Er zijn branden uitgebroken. Bijvoorbeeld in Wajima. Dat is een stad dus inderdaad 30 kilometer van het epicentrum. Veel hulpverzoeken die komen binnen. Die kunnen niet beantwoord worden. Dus het is nog niet duidelijk hoeveel de schade is, hoe groot de schade is. Maar ik denk dat we dat ook, daar moeten we ook nog even op wachten. Dus het gaat echt pas de komende paar uren gaan we zien hoeveel er daadwerkelijk aan de hand is. Ja, die bevingen zorgden ook voor tsunamis. Er werden golven gemeld van meer dan een meter. Je zei net van ja, er worden ook de komende dagen nog bevingen verwacht. Betekent dat dan dat er dan ook nog weer kans is op een tsunami? Absoluut, ja. Die kans bestaat absoluut. En dat is ook het gevaar. Want als we eenzelfde beving hebben van een 7 bijvoorbeeld of een 6... dan is de kans op een tsunami vrij groot. We hebben ze nu al natuurlijk gezien, meerdere tsunamis van een meter hoog. Maar het moet maar net op een ongelukkige plek komen. En er komt er eentje van een paar meter hoog. Het probleem is ook dat er over het algemeen het idee heerst dat er maar 1 golf is. Ja, dat is dus niet het geval. Zo wordt er ook gewaarschuwd. Tsunamis kunnen opeenvolgend zijn. Dus mensen moeten absoluut het kustgebied vermijden. Ook langs de rivieren waar het water omhoog kan klimmen. Veel visserij is daar nog steeds. Dus mensen, hoe heet dat? De overheid is natuurlijk ook bang dat mensen dan teruggaan, zo snel mogelijk weer aan het werk willen gaan. Nou ja, dat moeten ze dus absoluut niet gaan doen. Want het is nog steeds heel onveilig en dat kan de komende paar dagen zo blijven. Er zijn ook 2 kerncentrales in het gebied. Wat is de situatie daar? Ja, dat is ook een vervelende situatie. De twee kerncentrales die liggen namelijk op hele ongelukkige locaties. Eén daarvan ligt in Chica. Dat ligt heel dichtbij het epicentrum. Daar is al gebleken dat er water gelekt heeft uit de reactor. Nou, nu zegt de commissie die verantwoordelijk is voor kernenergie in Japan dat in ieder geval de koelsystemen nog intact zijn. Dus alles is veilig. Er is geen gevaar voor omwonenden. Maar nu blijkt ook dat in iets noordelijker, een andere kerncentrale, de grootste kerncentrale ter wereld zelfs, dat er ook water gelekt is. Zij zeggen dat op dit moment het daar ook veilig is en dat de systemen nog goed werken. Maar ja, het maakt de mensen om de kerncentrales heen natuurlijk wel behoorlijk zenuwachtig. Want er gaan allemaal herinneringen van 2011 en de grote ramp, die komen weer terug. Maar in ieder geval de overheid zegt dat het veilig is. Laten we hopen dat dat inderdaad het geval is. Nieuwjaarsdag is een belangrijke dag, hè, in Japan. Veel mensen zijn dan bij hun familie. Hoe is dit nieuws aangekomen, juist op zo'n belangrijke dag? Ja, het is niet bepaald het handigste moment. Moet ik er wel bij zeggen natuurlijk dat het niet echt een handig moment is voor een aardbeving en een tsunami. Maar dit was wel echt een heel ongelukkig moment. Want heel veel mensen die gaan terug naar hun ouderlijk huis inderdaad in Japan tijdens Nieuwjaarsdag. Nou is natuurlijk een heel groot deel van het gebied waar we het nu over hebben platteland. Daar komen heel veel jongeren vandaan die naar de steden toe zijn verhuisd. Die zijn naar Osaka verhuisd, die zijn naar Tokio toe verhuisd. Ja, die komen dus op Nieuwjaarsdag allemaal terug. Dus dat maakt er ook voor dat het aantal slachtoffers enorm kan stijgen als er een gigantische ramp is. Tegelijkertijd zijn er ook theorieën op dit moment gaande dat vanwege het feit dat er heel veel jongeren nu in de regio zijn, dat de evacuaties wat sneller verlopen, dat mensen ook weten waar ze naartoe moeten. Want het is toch best wel een redelijk hoge leeftijd, gemiddelde hoge leeftijd van de mensen die daar wonen. Het kan iets goeds hebben, het kan iets slechts hebben. We moeten nog even kijken wat de daadwerkelijke schade is. Maar we weten wel dat er in ieder geval een stuk meer mensen in de regio zitten dan dat er normaal zouden zitten. Dat was onze correspondent in Tokio, Anoma van der Veren. Zeker 29 Israëlische militairen zijn sinds het begin van het grondoffensief in Gaza door eigen vuur om het leven gekomen. Dat heeft het leger bevestigd na berichten in de Israëlische media. 18 militairen werden gedood door eigen luchtaanvallen en tankbeschietingen. 2 anderen door een per ongeluk afgevuurd schot. En 9 militairen kwamen om door ongelukken met munitie. Ook in Oekraïne is de jaarwisseling achter de rug. Gevreesd werd de afgelopen 24 uur voor een grootschalige aanval door de Russen, zoals afgelopen vrijdag, maar die bleef uit. Desondanks maakt de bevolking van Oekraïne zich nu op voor een derde oorlogsjaar. Sinds het begin van de Russische inval volgen we Oksana Pavelko. Zij komt uit de omgeving van Kiev. Haar man vecht aan het front. Ze is vertaler en net voor deze uitzending had ik weer even contact met haar. En ik vroeg haar hoe de jaarwisseling bij haar is beleefd. De mensen natuurlijk hebben een beetje gevierd, maar het was niet vrolijk, denk ik, voor elke familie. Want ik denk dat in bijna elke Oekraïense familie is iemand gestorven door deze oorlog. Heel veel soldaten zijn aan het front en die zijn de familieleden. Dus het was nieuwjaar, maar niet gelukkig, denk ik, voor iedereen. Nee. Afgelopen dagen ook hebben we weer zeer zware aanvallen gezien op Oekraïne. Hoe heb jij dat beleefd? Eigenlijk wil ik met jullie delen dat mijn man op vakantie is. En die zijn 2 weken. En wij waren in die tijd in een klein dorpje waar wij geen luchtalarmen horen. We konden alleen nieuws lezen. Natuurlijk is dat heel, heel moeilijk om te weten en te lezen dat iemand sterft. Bijzonder in zo grote hoeveelheden. Dus aan de ene kant probeerde ik deze tijd, wanneer mijn man op vakantie is, als een normaal persoon te leven. Een beetje gelukkig te zijn, van de dag genieten, van de tijd genieten wanneer mijn man thuis is. Maar aan de andere kant is het niet mogelijk, want het was een heel verschrikkelijke situatie. Heel veel mensen zijn doodgegaan, maar ik kan niks veranderen. Jammer. Ja. En jullie hebben dus net samen vakantie gehad, maar jouw man dient nog in het leger. Hoe gaat het met hem? Godzijdank gaat het goed met hem. Veel mensen, veel soldaten zijn veranderd. Maar mijn man is dezelfde positieve persoon gebleven. Hij probeert zijn best doen als een soldaat. Maar hij probeert ook de beste man voor mij zijn. Dus ik kan zeggen dat het goed met hem gaat. En bespreekt hij met jou ook hoe het is aan het front en hoe dat dan daar gaat? Of bespreekt hij dat juist niet met je? Hij bespreekt dat niet heel vaak, maar hij deelt heel graag de situatie, zijn de gevoelens. En ik ben heel dankbaar voor dat, want niet alle mannen dat doen. Zij sluiten zich, zij willen over dat niet spreken, maar mijn man eigenlijk spreekt over dat. Dat deed hij niet aan het begin van de oorlog. Hij zweeg in het verleden. Maar nu probeert hij over dat een beetje te spreken. Hoe houden jullie de moed erin? Hoe blijven jullie positief? Of lukt dat misschien helemaal niet? Het is heel moeilijk om te leven wanneer je buurman je steden bombardeert. Alles vernietigt, steden, dorpen en het ergste van alles, mensen doodmaakt. U hebt correct gezegd dat elke dag hebben we nieuws over slachtoffers, ballistische raketten, zware explosies. Eigenlijk als ik werk hoor ik elke dag deze verschrikkelijke geluid van luchtalarm. Maar dat is de realiteit waarin wij wonen. Dat zien wij helemaal niet zitten, maar we kunnen dat niet veranderen. Maar er is ook keerzijde van de medaille. Tijdens deze 3 jaar hebben we geleerd om liefvoller te zijn, om elk moment te waarderen, vooral onze familieleden. We hebben geleerd om te leven en overleven tijdens de oorlog, om sterker te zijn, om te geloven in iets, in licht, in goedheid, om te geloven dat het goede zal winnen. We hebben geen andere kans. We moeten vechten voor ons land, voor vrede, voor leven op land waar wij waren geboren. Dat was de Oekraïense Oksana Pavelko. En aan het einde van deze uitzending gaan we nog even terug naar Leeuwarden. Gio Lippens, NK Marathonschaatsen bij de mannen. Het einde is in zicht. Ja, 13 rondjes nog van de 150 en dan is het gebeurd. En we zien een kopgroepje met daarin Bart Holwerf. We kennen Evert Holwerf als de kampioen van vorig jaar. Zijn broer Bart is de man die gekozen ook heeft voor de Maastart. Veel in het buitenland heeft gereden dit jaar. Niet al te veel marathons meer af heeft gewerkt. Het zou toch wat zijn, zeg, als het een familieaangelegenheid gaat worden. Maar daarachter zie ik toch alweer dat peloton. Bart Holwerf zat met Jorrit Bergsma onder andere in een kopgroep. Maar ik zie dat peloton toch weer tempo maken. En dat betekent dat Harm Visser de veelvraat van het seizoen weer dichterbij komt. Het is toch spannend. 12 rondjes. Zometeen bij Dit is de Dag, de ontknoping. Dit was Nieuws en Co. Ja, en wat gaat Joram Kaat van Dit is de Dag dan allemaal doen? Ja, Fleur, de eerste dag van het nieuwe jaar. Dat nodigt natuurlijk uit tot een beetje bezinning. Met denker des vaderlands Marjan Slob bespreek ik zometeen haar kijk op 2024. En of je er gelukkiger van wordt als je het nieuws af en toe mijt. Oké, dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Lot Lewin. Morgen om 5:00, dan ben ik er weer met een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Na de aardbevingen in Japan vannacht, waarbij zeker 2 doden vielen, worden de komende dagen nog meer bevingen verwacht. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. Bij een nieuwjaarsduik in Frankrijk is een man van 39 om het leven gekomen. Hij werd door de ruwe zee 400 meter van de kust weggesleurd. Hij is door 2 andere zwemmers uit het water gehaald, maar reanimatie had geen zin meer. De Britse tiener die Raymond van Barneveld versloeg op de WK darts is doorgedrongen tot de halve finales. Luke Littler sloeg vanmiddag Brandon Dolan in de kwartfinales. Dat betekent dat de jongen van 16 dinsdag in de halve finale staat. En het weer, vanavond en vannacht langdurig regen. Ook morgen is het wisselvallig bij een graad of 12. NPO Radio 1. EO. hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Om te beginnen wens ik u namens de redactie en mijzelf een heel gelukkig 2024. En ja, dat zeg ik dan nu wel, een gelukkig 2024. Maar wat is geluk eigenlijk? Voor mij is geluk dat ik zelf iets kan maken, iets nieuws creëren. Geluk voor mij is impact maken. Ik ben gelukkig als ik gewoon mooie muziek kan maken. Geluk is voor mij hetgene doen wat ik het liefste doe en daar de vrijheid in heb. Ik denk dat geluk in heel veel dingen kan zitten. Bij mij in de studio zit Denker des Vaderlands Marjan Slob. En met haar blik ik het komende half uur vooruit. We praten door over geluk en over de vraag hoe we onszelf staande kunnen houden in deze roerige tijden. Mevrouw Slob, fijn dat u er bent. Leuk om hier te zijn. Gelukkig, ja, dat vind ik zeker. U bent filosoof en sinds afgelopen april bent u ook onze Denker des Vaderlands. Klopt. Op dagen als vandaag wensen we elkaar allemaal geluk toe, een gelukkig nieuw jaar. Wat zeggen we dan eigenlijk? Wat betekent die wens voor u? Voor mij? Oh, je overvalt me met die vraag. Ik zat net te luisteren naar de antwoorden van de mensen en ik dacht, voor mij is geluk een gevoel. Een gevoel.